الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جت الله سبحانه وتعالى كجي كما فكاود سين لمين ان بابا تونغود الحمد لله رب العالمين الجمعة مجمالا اصاب الجمعة ديمو اللي وركوار كان هوري سبوي دي مودو جنرا تشمدنا تشفنا جوي فرغنا العالمين صلى الله عليه واله وسلم ان هوري نوغاس دي دي اللي ور تخبير مبوي مارس جنا دي دي نوغاس ناي دوبي النبي عيسى كبر هيو دي النبي كبر هيو دي ويا عليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام en garino ha aya ma taw cafande jenay hande ma taw ko aya cafande jenay e go bamtiten kalino simorande ko buri hewde hen hala ko faate fibinde holno neddo safarirta bernde mudum hono bernde mum mojjirta ngam fiba deedo diine ko mojji hala ko mojji golla ko mojji sabu diine nde sellanta neddo ko ma deedo gede sati fu hawra cidol goto ko joomum fibata ko tawa ko dum haalata tawa ko dum gollata dum olum yonata no ri jomri sala wi ne bozid al qarawani yoto ko fibi ko ko haalata ko ko gollata ko hawre sunna nana den woni de de wiete o woni juldo ko ngare gon woni wiete manhaji salafi salih jomra do wi wa ma qadarullah haqa qadri ay beedo cagal le wadarani min annabaabe haalani meden wonde dum go ko munyidde ko hollirde kadi en dam diina no way mawnude en dam fof wa halli min bangodo o yimen ko zurriyata man hamalna ma'a nuh enen ko e iwbe e wondunobe nuh be gonde o yimen ya bani adam o yimen kadi millata abikum ibrahim e da fof ewa dew haldobe ko e besunguji beedo ko e halabe dobe fof ko imma besungu nuh fof koy no yalti wala ko buri hewde hen ko ibrahim alayhi salatu wassalam ko hen yalti joni non haaliso firti ko so tawi be nelaabe nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaabe jabaani Allah meedi nende wonde be nelano be kadi jabi ene be jiya hen ko daarani min annabi yunus alayhi salatu wassalam farsalna bi mi'ati alfin aw yazidun fa amru fasalahum ilahin jabanno be musa ben kewi sanne ila wile ɓe hay wodde hay sonno waɗi ɗum ɗo Suleiman laamu muɗum alayhi salatu wassalam hewani ɗeɗo gueɗe ɓew jiimiɓe donc aɓe so cofel nanani kusnana fa woni machallah wonno ko laamu gonga e gonga no jomiraɗo wi kulla banna in wa hawas hay ko jinneji ɗi tan hay ɗin ngala ndimago dilluɗo hen foof o waɗa e muɗum yoora ɓadon ɗum noon bani adama kam haalaka joni noon o wi ɓeeɗo ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nela e mu en ɓe wa ma qadarullah haqqa qadrihi ɓe mawninani Allah ko Allah foti mawninede in saha nde ɓe ɓaalu ɓe mbi ma anzalallahu ala bashari min shei mbi Allah ala ko jippine neɗɗo hay hunde on jippinani e nelaɗo sallah sallam hay hunde saabu ɗum ko wiide Allah ko jeebiɗo ko tagui ko saabu a joni kam hollama aade en deftere ɓolle ni yonata ɗumen ko Allah sagu ni woode mbo ina reena deftere nde jiluwaji hande yimɓe fof no gani fof ko julde leydi men ken julde 100% kono foti mo halafata jaaɗa fof ma yii to banggal galleji to banggal beddaji to banggal jeeyirɗe to banggal gollorɗe fof ma yii hen so waɗaka sharia tan joomum en jawta ɗum noon wiide wadde Allah yimɓe ɓe tagore makko nde waɗnani ɗumen sharia no woniri ɗum ko wasde mawninde Allah subahanahu wa taala ɗaccu ni to banggal gowninde Allah nde hay kuulon hay mumante on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo jama makko nde maha nde won jullare o tuggotono sombo waɗa khutba ndeno mahanama mimbar ɗo jooto gangu newal aljuma fof mo adi jooɗade toon o jooɗaki hen mbi wone ñuñde hawo jippi o ari waɗi hen jungo makko hetti hunde foof mana to banggal ɗeɗo kuulon fof no andi na andi alnabi na andi hunde foof woni ma qadarullah haqqa qadri ma anzalallah bashi min shei joni noon ɓul wiɓe man anzala al kitaba alladi jaa bi musa ɗuulal ala de ɓe gandi kam fof ɓe gandi Allah jippinoon neɗino mbiyeteneɗo musa mu jittina mu defte e hol hol hol ban on den defte woni Musa nuran na wadi limiyar wa hudan na wadi fiwal lin nasi wa landi be fuf ndedo deftere taj'alunahu wa lan battande qaraadi sa tuuti wala kayta tan to fedi famu meta birda jalasun kayta onon basade kayitaaji tubduna ha onon pinnina hen ko hawre belade man o tubuna kaseeran ko heewi hen onon chuud non non tan haa qur'aana ne ko non sa woni ande jeewtin tan ko jogi en ko sa jeewi bangal galli ji faata bangal galli yuti galli seram galli ten jogino jangde kay jogino fof fof be dima la tanbe kewuji men fof sa yidi jeewi tan ko yimbe goddi ti diina de jeew kewuji non wala gade sa jeewi galli men din bay wodu sa jeewi kewuji men indeel men tudluuji men maydeeli men fof genale men kayyatan anan san fo mayito hay deftere water jomen dum nan kadi gor fo kono no wadirta fami no feew ci ridum tan woni wa tufuna kaseera wa ullimtum an gandina ma lam ta'lamu ko on jangano antum wala aba'ukum firti ina wonno e defte gande de ganduda wona onon wona wabira mun ala fo jogonim dum gandal wala hum fir so wonana ko defte de gandi joni non wona ko namdal wonno ul man anzala alkitab wona hol jippindo den deftere wona bul ulillah biko allah ay allah jippino deftere tawrat ndako jippinde deftere aha te musa halin dum isa ibn maryam halin dum thumma ulillah thumma zarhum ashbatan fi khawdihim e majjere mabbe yal abuna fi in kal khawdu jumputi tan jumputi woni wadde patan patan indiyam te yeta ko ndem do ko no wayi wara lorlu ma halde ko andane ko non way woni fi khawdihim e jumpugol mabbe yal abuna be fi wana wi ko non woni kanko jippino den deftere o wi hada o qur'ana kitabun ko deftere anzalnahu ko minen jippini dum mubarakun ko wadande barke musaddiqu ende gongdini allazi bayna yadayhi dendangal ko adide ko adide defte ko ande gongdini aha joni non hol deftere nde ko addira woni tunzira ummal qura ha jertinirande yuman gure waman hawlaha ko tari dum in fonan fonno mak handi yahude ne wadde fof ma sha Allah ala ko no fodon ta wadde makka kanyum ummul qura kadi gure fof don jalti baba adam don adi jowada yebo tagorde fokoto moni fokadi yaato moni fokadi yaato no gora man hawla moni no wini wotun dira yomal jam no wini sur shura wal ladina yu'minuna bil akhir yu'minuna bi kala baawdo gondi de nyalama daranga alay sabu gondi na mana nan de do deftere sabu joomu waawa jogande imanagal so sabu inay jeyay shariji imanagal gondi de defte Allah do woni yu'minuna bi wo gondindo laakhara alaysa gondindo kadi wo huma ala salati wal hafizun sharbi kadi goddo kadi tawa ina deeni juldere de wadi nabi sallallahu alaihi wasallam wiile mo wonde kanko o rokkama gede de hay goto rokka uritu khamsan lam yu'tahun ahadu min al anbiya qabli ina jahil ana annabi nabi sallallahu ko yimbe mum min ne laabi ko yimbe fof dum ko kanko ne laara sallallahu alaihi wasallam heeri dum aduma jumaari wa man yakfur bihi min al-ahzab fa an-nar mu'idu kala kadi baawdo yeddude dum ko jange fay jumaari bi yone laa yo buri yaa hannas ni rasulullah ilaikum jami'a halim min ayati baniha he maana wa qul lil ladina utul kitab wal ummina aslamtum fa in aslamu fa qad istawa insallahu fa inna ma alayka al-balagh wala basar bil anta wal liqiman wa man adramu jumaari bi ala qurra waawde toonje mimman iftara nana radi ala kun waawde toonde mimman iftara ala allah kadiba takkud allah fenande don haaji so bayna gandi takkude fenande he gudi attaquer hay so ko cukulel he so attaquer dum tan ko wadande ne way dum waawi ewa ko neddo mawdo ko non kon non ko fotina allah subhanahu wa ta'ala hol fo neddo do fotir sakirde allah so takkude fenande taw ko waawan dum tawon dami ma won ko dañi hen wallani tawa mana on in andi on tinata wala ala no defandiri horem kono wana Allah subhanahu wa ta'ala fotani he goto kadi ala fu ko ndaraide sikkima tan ko cikkano ko ni wi ala do ko wadnani aha dum woni ala burdo to wonje takkuda Allah fenane biir mo di wiere wonde iftira ala Allah buri monude shirku aw qala uhiya ilayya wala ni wi ko bi bahya ko di takkuda Allah wala min ni jipina mayam kaza mo salamatul kaza mo wadano ni Allah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As radiyallahu anhu yitama konde haali hoy yamal tan gi jam wallahi mata sinan ko jidina amr wi wallahi had andi bel andi ka feno ana wi ali han ka feno ala wi mo ka ada andi bel andi ka feno ayo ka sallallahu alaihi wasallam woni ko gadu woni aw qala uhiya ilayya taw wala bi yuhiya ilayya shay taw hay wu wahya ga ima وي على قول اورا واجب تند كجي ومن قال سأسلم مثل ما انزل الله بيدو كجين واجب بين هنا الله جيبني كو سبس دين وحي كنا قران سلين ان تفرتي كو ان وحي فرتي كو واي عبد الله دوم دو كون جومرادو حالي يمبه جينيجي فوب قول اي قول اجتماعات الانس والجن الا ياتوا بمثل قران موسى بمثل هذا لا ياتون بثي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا hay son do be ballo ndiri be ndewi be ciori be ciorti be ndiwi be ndojjima abadan be baawati e saxono neddo go nyaamolal woni moni ko wi mana wa musawun ni sa'un zimmi wala wala sara'idu zalimun wallahi sayina be do wada wad boni be de toñobbe fi ghamaratil maut ikifugul mayd wal malaikatu malaikati basdu aydihim fi basdu aydihim fi fitah wana wed san wadni fitan wi allah wa fi lafa akhir mana abasu aydim akhruju anfusakum bin jonnon jaltini do fayma no jomari fallo la yinkuntu bughayra maydini farjuuna ko fotina fitana sortene do soona tan joodi ha wata ye gujjo en wala duaya tan ye gujjo en wada jungo e dum do wala jatt tefto hena fit wana fitande akhruju anfusakum alyawma tujzauna hande puddo don yobede azabal huni lepte koyera holko addibe lepte bima kuntum taquna allahi ala alhaq sabu fenande de kalam do ni allah ne e wa kuntum an ayati tastakbirun fi ulum mawlikina ayati jama kuni salat sabo mawlikina da wobi mako do woni batrul haqi wa ghamtun nas mana salate gonga hutati yim ni di wonde be do ganda sa burta kam andu Allah non jinna Allah Allah alama sa jalu risalat mana yu wala bat ko gonga jittu munafurada wallahi ma on ngare amen goto goto kama khalaqnakum awwala mar numin tagrimun goto goto goto fodi tagatende ko bangi de jibinte ala ko bangi de ubbate ala ko bangi inan di dina nokuji fokam en diri gite men dum tinta goddo de tinta ni sa so puna ra tinta goddo wallo dislay on ala ko way wallo may woni do woni jitu mana furada kama kham wala marra wa taraktum wal dacu ma khawalnakum min dukuno man khawalu man yurakkel wal dacu dum wara adhurikum tagal kete dum wa ma nara ma'akum min jidan imun shufa'akum tafnasumun alladina za'amtum de gaji don de on bi non jigi te fotro be so dañi problem yonno de wala ko nandi hen kama za'amuni annakum fikum shuraka be be wonde ko be ndendi e man laqad taqatta ataji bainakum hakkunde man wa dhalla majji ankum ma kuntum taz'umun ko gaja ton ko biyan non ko nde gasi halat no bi non taw ida sul alim ayat na qalu usdalu ka samina law nasha Allahu lam tahad en benni non de do ayaji ha he mana baadi ni en mana ko nandi hen ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة جن فيها نه فتة بفتة جسد فتة جسد على وجوههم وايد ما شاء الله إن هذا يقول لي أخذ منا أخذ يوم فصل يوم فصل ذاب لهم هذا يقول لي هذا يقول لي ما أنا وي بي آدم وي مالي مالي وي أرخ جاي لا يجودي ما سونا كقور عن رفين ده ولا نيام ده عن رول ده ولا شك ده نقول ده كورا دم كلا ده كنوي منه بينون ده داي ورغ على رب صف الله دجيت منا كما خلقناكم اول مره نو غاردون دون دين وندي لود وندي غوتو غوتو هي غوتو وجاه غوتو نو يمي مي سيدي سجام القيامه فوكو نو جيبينا دو تيناني وجاك هي غوتو واوانا هي غوتو دو فاي ينا دو بور يوم القيامه كما حالو حالا سم نو غار مو سيدي جوم نو ولا رجا جوم على ولا ولي عز بالله موني جوم لا دو حاجه ما نو دو غدا ايه جبان ني ما شاء الله هي ما اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون mete be ndewandon ga Allah be mete ina mbay wallude ko e mon wala no bay folde ala foko ay man ala ma ko shufa ko len zaat man ko fi ko shuraka no fo wada ma na bi isbaru alayna tubu min alladhina sabu wa ra'u al'adab wa taqatafim al'asbab wa qala alladhina sabu law anna lana karatan law anna lana karatan fa sabara minkum ma sabara minna yunadi kadhalika yurihim Allah wa amalahu hasaratin alayhim wa hum kharij min an-nar bi isna baga on de jumra subhanahu wa ta'ala wi nyande rewate nobe ori chuudi ere wannobe dumen wanno ko be jii lepte sababuji taji boggi taji hakkune mabbe asbabu ye sababuji ye boggi o wi joni non kambe rewannobe be e be haalino be ngata juude mana fedeni be fitti haalino minen min dañi deuxième tour min dutti eso adon min coodo e mabbe nobe coodo ri amen ni te jomiraali dum ko nimsa Allah ma hollobe golle mabbe nimsa mudum kon non dum yaltinta be jeyngi بني جمر عليه فإذا فقط مصور فلا رأب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثبوت فالبتامة وأن يلي أسكو على شور مين كاري جيدي مين دم وهي قرنا بساكني لأن يجون آية يقول إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أواكم النار ما لكم من الناصرين معنى أن جميل الله سبحانه وتعالى ويكون لو دون روح سلامة الله معنى أن لو دون روح نيد ذرنغ معنى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا معنى أن لو دون روح نقع الله كسنا موجسا on badi gilli hakkune mon ngurdam aduna kono wallahi nyande daranga wor mon fo ma yidu goddo ma hud goddo te dum danda ta on fani mon ko jeyenge te sonnati jeyngol ngala ballo o gila du shuraka kum fadaum fala mastajibu lahum fa in bennin en biye nadde ngadde rendi ni e denni dinan donne ambe mabbe nodu fana goddo yabata moni mana muhim tan ko bado shirku wal yal billahi ta fefidir e allah ko baddo ko buri hun binade ko buri bonde bakatuji fof kono non ma nim soyde ewa jomira heebi huwa heebi do wi men huwa kanko wadi innallaha alladhi ode watedo faliqul habbi kanko woni ko biddo abbere wonna way aludi di abbere de fudata ne ma hobito ma sey ko hay wona aludi ma hel yatan yelloren way ciit yew tamoren way ciit yew aludi so murtonde so odo so yaabo yaabere way ciit kono fof holkel dum ha yettin hen hudi hol baddo nonni hade bonde awdi ndi wona defto Allah akbar woni fal baqdu faliqul habbi wan nawa habbi siyamana nani gori kala ko nyaami alude kadi nani galde fof yukhrijul hayya min al mayyit kanko woni jeltino huunde wurde huunde mayit sabdum do ko mayna tan yelti ha wadi likki ha wadi bram likki ha wati jibindi abber yelti hen gawri yelti hen nyebbe yelti hen potte yelti hen dum do fof ko abber he yelti wa mukhrijul mayyit kanko kadi woni jeltinowo ko may min al hayyul to yenne so ko to ko fi am wara wada jamay nyalom mukhrij ono dum kam ko ko boy ana fi to gongal ism fa'ila to ti ko ina jay ti baji makko wonde jeltinowo may do e hunde wurde ina wona hen kadi bangal jurlo jibinde kefer kefer jibinde jurlo fono wi yalon bo cionde ko ko may jibinde cofel to gertugal ko ko wuri jibinde ko may de gel fuma ana neddo ko non do bangal de gel woni mukhrijul mayyit min al hayy kol badaw de gede zalikum allah o wodi gos kadu e rewel fa na tu fakun hono firli sirtun ko bala mer no jisa de gede ala ge mer no jisa re kanyu way wada de gede non hada kam ko goto wodi wada kam fotere wel faligul isbay kam kadi woni ko biddo subah jaman ni dinno tan tan ha wona yel misad way don kon hunde ko ko hu fi banoni hippi tamani ki piddo subah wa ja'ala al-layla sakana kam ko woni baddo jamma ko deejere woni ko foftere waja'alna nawmakum subasa man raha kanko wadi jamma ko nokku deejere hunde fo de dandaram dam sa yi jere ma sha Allah jere joon wa hankadi na gila subaka tan ha never and deejere ne mana ha din mana chowoji ustona dum ne jere sotim jere god kan subhanallah hatta gar on waktu garasu mana na ta jere ji sit ko wadi jere kaftal ngarda hewnde inchur ad horo haydo dewda jeedo on jere ji sixieme se wa no way jammaari ko dajja naw nan daa dindi ton ton ko hayaatu god woni ko wi mana woni ko wi wa ja'ala layla sakana wa shamsa wal qamara husbana kanko wadi lewru mana nange lewru ko limir ne be lewru hande kaja wala ewa nange kati limir te ko de dum woni sen bi sayi nan kala sare khaji di fu ari qamari on lewru tarikh mana mana miladi woni tabarna on lebbi di jar ko nange woni lebbi di alawdi mbaylta assalamualaikum firtinde wetanno marta de ko den tan wetta wetta dum de e lebbi non de kawray men dum wadi lutondira sa kono to bangal dum wayl sa ko ono kay wadi woni ko wi husbana zalika o yidum hol baddo de gede taqdiru ko koddir gol woni mana ibu gol al aziz pol do woni fu jalidu al alim gal sabrum do namdi bawal namdi kay fol mese nangi sonal mo nangi sandu lind e jona ya ya auto moto ma yemi ya ya ha boy auto yemi ya han sa dum do daba ma yemi ya han kono wala de rege wala de Allah jibbe Allah kanyum ko jimi ko ko wi en ya ko ya wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum kam kadi woni balan do mon kode di tahtanubi ha bere onon fewira de fi dhulumatil barri ni be ni be ki mana jeri wal bahri e may wala der may ala fodo jeta ala fuma no ngandi tawra de wata mise gocho la droit kod saki hoder al de hoder de tudi funna de tudi woron tudi ga kad far ko gonga fasalna al ayati min chili min penni ayati kono de ko jido mi yalamu ko wonande yimbe andube ganda be noppi malaadi mu'en kudi e koye mu'en malaadi nono deedo gede o haali ɗum ha heewi machallahu ayati qur'ana gabbitiɗe ɗeɗo gede inchallah o haali hen wa ayatu lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun leydi ne wano tan ne deeƴi ne maayi ne yoori pas tan allah wi min guurti manam min jippini hen ndiyam min puɗɗi hen ko ene ñaame min anfusikum wa mimma la ta'lamu mimma la ya'lamu mana ila gawrihina ana a heewi mana wi khujul hayy min almayn antuna hayy ko addi hen ono ɗeɗo gede aadi gode o haali wa duha wa layli ida saja lamma so hippi layli ida yagsha wa annahari ida tajalla ɓeɗo gede ha heewi machallah ko haali hen wa alladi jaala shamsa diyaan wal qamara nura wa qaddarahu manhajir kam woni baɗɗo mana nangue koko yalmiti lewru ko foyre lewru ko weerta o wiite ambo yaɓɓani ɗum jipporɗe lewru no foti ni ko noon tan foti mbuɗum kono jogui jipporɗe so lombima ɗo jiya seeɗa so lombima ɗo ɓuura feñde so lombima ɗo ɓuura feñde lombima ɗo noon noon tan manajire uji ɗi jogui sappo ɗi ɗi machallah ɗum ko hobba ɗum allah subahanau taala wai ɗeɗo geɗo wi kede ay goɗɗe binisulla chamse yambagi laha an tudrika al qamar wala leylu sabiqul nahar wa kullum fi falaki yasfa o wi ko kanko nangue kañum jogorani heptade lewru wani noon goto fo jibinu lawru sa nani kayi avion felɓodire train e goto fo ƴettade wonno to wona oto felɓodire avion goto fo yahat place o goto fof jogui lawru ko banggue ay noon mbaɗirɗen ɗeɗo gueɗe tan ɗum ɗo yahata koye maayo ɗum yahata koye godron ɗum ɗo yahata koye cement de fer goto fo banggue ɗum yahata ko weeye dow guila en mbaɗi noon enen saka allah subahanahu wa taala enen kam ni ne waɗa accidentellement sa a wona avion jippima gay ko nandi gandi avion gaddunoon nden dorog mani yeehi ha carburant mu gasi dogiriɓe jippi koye lawol lawol ɗumgol waɗi ndiyam ta lawgol soit gasde woni heɗo gasani résumant tan ton karaje waɗa hen jippi tawi otona rewlesna jaɓɓo yimɓe résumant allah ko allah ko moƴƴa saabu avion aɗani wawa jippat tan tawa ɗo reegi ɗo sa hawruno e oto kanko e oto hoɗoɓe mayan kono hasdilarbilalmin reega tan haadari de taw oto ari kat kat ɓe mbaɗe ɗum ɗo guesa boyi ɗo ɓene nden muyim tan ɗum ko sandolinde sahaana waɗa noon ande hen aɗo ɗo kono wona ko allah subahanau taala waɗi ko goto mabɓe fof woni goto e majji foof jogui ko lawol mum bangue jumana ɗi kadi walla leydo sabiqul nahar jamma kadi waddata e nangue tan a haddatto ɗum en jini wadde seconde foof ceste foof minute foof wonto ñalawma mum to jamma waɗi tan goto foof banggue mum firti kanji gonji jaaɗata kono noon ɓeeɗo daña jamma fada ñalaw mumen ɓeeɗo daña ñalawma ɗum ɗo ko noon noon tan machallah allah waɗi jeegueɗe foof woni wo kullun holko waɗi o wi la chamsu yambagi la an tudrika al qamara wa layli sabiqul nahar wa kullun fi falkin yasbahun ene waɗa ɗe tolnodira saaha so ɗe tolnodiri tan wooto hen birnu goɗɗo woni wiyete husuf ko jiya aɗo lewru ɓiilo hakkude men e ɗum ɗo e nangue nangue ɓiilo hakkude e lewru e ɗum ɗo leydi ɓiilo hakkude men e oɗo wiya nangue nanggama hen fof ko noon tan natten ɗum yiide kono ɗo wonno ɗo ko ɗon idi tan ko laaɓi yiɗum ɗum ne anda ɗe gueɗe foof aiguille mokar tan joni wona tacci kadi goni jaha oko air oko minitaji oko seconde aji kono sa ha ene fawa e goɗɗo ha wiyno ɗum kono nan ɗon yaha place mum haydara jenani ɗum wona na ɗum ni no horiyade ɗum woni ko wi ƴeɗo gueɗe jiima heewi wayato lahumu leyl nastakminu nahara fa ida hum mudlimun wa chamsu tajri mustaqarin laha dhalika taqdirul azim enen fof koye suuna yasin ene jeeya e kayitaji ɗi tan oɗo jamma tan min nanna nder hen ñalawma firti ɗum i nden yimɓe hono jamma tan won noon ñalawma naati nder hen yen kam en gandi ɗo jamma woni fof ñalawma won to woni wona man haɓe tinata tan eɓe gonno e ñalawma tan ha jamma ara haɓe ñiɓɓiɗene wa chamsu mana nangue ina doga manan ñiɓirgal muɗum ɗo wa zayyana samaa dunia bimasabih wa hifdan wa dhalika taqdirul azizil azim mana o haali kadi wonde kanko yoɗniri asman o suɗniri ɗum asman aduna o lampaji kadi koɗi denoji mana rujuma li shayatin e gueɗe goɗɗe huwa alladi jaala lakum nujuma li tahtadu biha ɓe on filuma fi baril bani bini ɗum wa huwa alladi fof koye gueɗe makko wa huwa ha heewi machallah kanko oɗo de woni anchaakum min nafsin wahida onon ko gonɗon ɗo ko foof o itti moon koye fittandu wuuto kadi gandal hollirimo jiiɗuɗa foof aade en no wawi hollirde baba adama so ariɗo kala ɗo wawi yaade continuaji he kala mbode aade en ma yiyeɗe hususiyatu ma koɓe jiiɗi ko ma yalta to wawi wonde allah subahanau wa taala waɗi ɗum anchaakum min nafsin wahida fa moustaqar ene hen ñiɓ ɗo moustawda en hen desdaɗo on wiɓe moustaqar e moustawda moustaqar ɗo joomum yahata ɗo e moustawda walla ɗo joomum resda ɗo ana to jogori mayoji to anna hay leydi moustaqar ɗo e leydi ñiɗi walla moustawda ni walla ni moftiyama mum tan ko ɗum woni moustaqa moustawda bal fassalna al ayati o min penjini ayaje ko yini do mi yafqahu wa nafhamu ana nafhamu bi allah hali halaj no ittiri mon to tim ko bawdo san ittiri mon rufi tan wotul tagi hen soknaajo sari hen worbe rewbe ha heewi o hora fi artiri mon de on baba majjidu wa huwa alladhi anzala minas samaa kanko woni jippi nan do mon dow kadi ma andiyam dam do diyam fa akhrajna min jalti niri bihi e sababu majjam nabata kudi kulli shay kala ko jiida na kudi fa sababu da kudi dam yedo diyam e ko hen o yaltini mana ko kudi ko fof woni waji alna min alma'i kullu shay hay ko wuri fof mana ko indiyam fa akhrajna minhu min jalti ni diyam dam khadiran mudi hacere nukhriju minhu min jalti na hen kadi habban gawri mutarahiban fof fof ndino samer ni wala doko ndir sa mere makka sa mere gawru fof wa min an nakhli non ne kay tamaroje kadi nakhlo ko tamaroje so wadi ta wala gotel tan hakil ay nahl ay nakhl dum do fof naml fof non ko buri hewde ko buri fof nakhlatun ko gotel fay ti ta o tan nakhlun woni tamaroje dai qairatun tayrun woni kew non nahlatun say woni gotel kew nahlun hada hada na dum do ne rende jobe jabal jumum nakhil fo no wiyal woni ko wi amina nakhli min taliha e tini di din wanun junge woni ko fawndiri ko dani yadu woni hen junge ballide no alandi bibbe so jibini hatta har woni ballide dey sabay tirjum ba wa jannati ma wadi gese kadi min anabi da resa ngaji woni la rasul sallallahu alaihi wasallam anda wa zaytuna mana neba me zaytun mana olive wa rumman kadi mana ledo led ma fu ko wa faso ngaji din la rasul sallallahu alaihi wasallam anda holi wadi ko gad mana kala o kanyum wadi mushtabihan nanduri wa ghayra mutashabih nanduri di nandani fuk Allah wadi faso ngaji tamro faso ngaji zeytu faso ngaji refe ma zeyam tan be ma bur kapan jidi faso noko dum bur soklu wado be sangaru be odon gerga de foko e ko hen yalta unzu ila samarihi yewe besno de ila asmara subis ndi wayanihi en wuylinde woni darde dibinde de so wadi bibbe do benni pindi do be wuylinde fudi ma hada fera so wa bendudi taw meta yalti o inna fi zalikum ilum la ayatin ko kawita ni dum yu'minun ana li be gon inde tarisa yol bata de do gade di do marahilu ju do rewata do rewado tan gila no woni lek gila no woni alunde ha wona lek lek ki fiinda fiinda ha boye wada kumba ma tiaju so boyi wona dum ni ben ha hew hol bata de do gade woni ko goto wadde inshallah inni tunu fil ardi qit'u mutajawiratun wa jannatun min anabin wa zar'un wa nakhlun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid ونفضل بعض على بعض في الاكل وجار لله شرك اي مدو فوك الله وادي كنيم غوتو جي تاي ديكوم ليدي ني دني غوني دو ادي نديام دام اوي روكي دي اوكسجين نو دي غوردي وادي يمبه بي ودان دومن كدي باتاج ونا نتا دو اي غورتا غاني ريدوم ساغاني هندوكم ساغاني هندوكو كون وجار لله شرك بي ندين مبدي الله رندي دي كو الله فورنا وانيرو كو بندي فيتشي دوم بندين دومي غور شرك الجن ان هي تاكو جنني wa khalaqahum taqaw wal hal kan ko tagibe wa kharabu wala wa kharabu lahu bi cheka nimbo banina wa banat wa non sekane ko non imbi Allah cumtu hetta nimbo wurtu sekane nimbo wurtu sekane nimbo tu wona kan ko ayno ne sekane nimbo ne do cumtol ni kambe ne ko non be cheka niri Allah rendi din banina wa banatin bi ghayri ilm subhana sanade wodani bu labal wodani bu ta'ala wa tuwi amma yasrifun ko be cifato wa cifato ba ko o handani hen ko gorto men yida wiyede fotani wiide non onin benni non de do aji yadu min duna illa inasa ko be ndewata ga Allah ko wiide laata wal uzza wa manata thalitha bukhadege indero wa yad'una be ndewani illa shaytanan maridan so wana shaydan chandal la'anahu Allah wa Allahudi wa qala shaydan de Allah hubbi o illa attakhizanna wallahi mami wadan min ibadika mami wadi jiabe mahe nasiban gedal mafrudan fiti mawr ko bal mem Allah tagu tan no jom wora en goni tan isa wala udhillannahu wallahi min majjin wala umanniyanna min wodno woni wodna ko wiide ha do e tuubo ha dum no wasde wadde ko moji woni wiide ha ha hami hami hami dum woni wala umanniyanna wala amurannahum wallahi min yamirbe fala yubatti kunna mabbe taj azana nufi al an'am yamraj taj nufru du wana dum woni ella ella ko wiide so tajani dum ma ko kewi ton e ko nandi hen dum woni fala yubatti kunna azana al an'am wala amurannahum min yamirbe ko buri himmu da faate men ko fala yughayiruna khalqallah wayru sabar Allah ngam mara koy zaman men yalla fogi mbada sa bayla o do bayla balli bayla chukuli bayla fof fala yughayiruna khalqa Allah wa yattakhidhu shaytana waliyyan min duni la faqad khasira faqad khasira khusrana mubina kala mana dewdo mana shaytane bado dum sehid on perti perte labde wonno ko yaiduhum wa yumannihim sheidan na fodana be fodana be kono ma yaridu illa ash-shaytan illa ghurura kontata wa hali min tonne feewana benin surata ma sawa hijr wa bi ni ma bala shaytan la mabud ya al-amr nalla wa lakum wa lahu wa tukum akhlasuna wa ani buduni hadha siratul mustaqim ana juhari jumana min tan jumra hadim min ayatin kee qur'an mashallah rewiha odo allah bo biido men kanyum tagi kanyum goto woni fodo rewede odo de badi as-samawati wal ardi kamuni takdo woni jodnudo kaji bada ko fuddo do hunde ala do timti kanko fuddi asanuji di o tagi dumen kadi o yodni hunde badi ni wi non woni yodde titi koko fudda koko yodi mana kanko jumra subhanahu wa ta'ala wadi anna yakunu lahu walad odo holno jogorto biddo sama ko woni do ko kay jibini fitti tan ko neddo je yida wi'al kay jibini ya wa billahi masalla ala allah kanyum ne yida wi'al don wa lam takul lahu sahiba kan ko wi wa ala sokna wa khalaqa kullu shay'in fa kam tabi wa bi kulli shay'in alimun fa ma andi wa de wi'ade mo non defo de bonde wa jumra halimin aji wa galu takhadha arrahman walada al jumra la gadji tum shay'an idda di fankare bonde kulluhum atiha wa yawmal qiyamati farda fo ko bibbe mana ko bibbe adama wala bibbe shaytani wala bibbe humde wonde ko tagori allah wana bibbe makko kam zalikum allah rabbukum ay odo o woni jeedo mon mbo jibinani jibina kano wini dantiji makko lam yalid wala miyulad la ilaha illa hu ala kandu do rewede mbo wana kanko khaliqu kulli shay humde fo kanko tagi wadde fa abudu ndede ndey ma don ko tagabe hadi khaliqu kulli shay on ko shay wono do hen jeedo wadde fodon ko rewde fa abudu huwa ala kulli shay'in wakeel tawun fo kadi kanko reen fitu stifel nanaare kus nana fa so ndewraani mo kam kanko tagi mon e on am kade kanko wondi yana mon kadi no wi noni e to fa kum billahi wa ala ma jarahu din nahar arjine do gol kanko dani tuma arjine nyaado kanko wadan mako nyaamata wala ma no nyaagista wala ma do nyaamata ala fo ko badan da hore ma la tudrikul absar giide mbaawa hettude mo yidi mbaawa yidi o aduna non on wori fodi kono wo hedde ful absar kanko non buyeji buyeji de bernde de gona garde jide bo wala jide der fo buye te ko huwa latif kanko ni newido al khabir kum fitido sabo wona kum fitido wawa yide gadi kanko jomi rasul allah taala wadi kono no wadi wadi musa alayhi salatu wassalam benni wala ma en garo insha allah burni min silniya de wi rabbi arini anzuru ilayk en bakal antarani abu an jori da ko gite de gite wawa yurde mi dum nami rokki yurta non ha fama Musa namda ki moni kono ko Musa namdi ro ko sana ko holla Musa dum ko iqna wasail tarbawi kadi ko non ya moni yare hadith sahih hadith Abi Musa al-Ash'ari inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yaqbidu al-qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi amalu an-nahari qabla al-layl wa amalu al-layl qabla an-nahar hijabuhu an-nur abi an-nar law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taa ilayhi basaruhu min khalqihi Assalamualaikum. Wanda jomi rasul allah taala kanyum daan sak woni ayatul kursi wala la taqulu sinatum wala wala ngomdi wala do woni wonno ko haanani allah kanyum daano kanyum woni bamto nun dal woni tellino wo hunde golle nyalaw mana adane boko adi golle jam golle jam adane boko adi nyalaw fitan ko no bizan 24 sur 24 so darti mo wajjay no bandu yaraf ni tan fofaandu fofaano seeno man fofto jamal fofto nyalaw mo jataade ya defti dum non wadde jom dara kanko survey gade makko yeda gade fof wala haaje ko tagor makko jogi ko wi mana wirngallo makko ko lumiere wala ko jeyenge so ittuno tan masum kala do yitere makko de fawi ngam ko neema ji allah allah holla ni be hore mum dum wadi ni ko neema ji allah woni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi de o do no wi no so wana lawla allah tadafanu la sa'atullah an yusmi akum adab al qabr o wi lekke qabri hunde fo nan dum ha illa na do jinn so nan na sar maya wadde ndaka suudede men dum de ko neema allah allah subhanahu wa ta'ala ne kanko ne so ittuno wir ngalla kala ko jeedum suma wadde ne alhamdulillah rabbil alamin banda la suudi men dum ha yawmal qiyamati to on allah wi ko wujumu yawmal zin nadiratu ila rabbiha nadira dum ko geete lerde neemide ma ndi joomu en insha allah قد جاءكم والله أرى من بصائر حجاج min rabbikum immidir jomode faman abtara kala jirude fadi nafti hore nafa wonno ko albeet yo golle yo golle koko woti mi cikuri ma taw allah jogi hen haaji o wi ko allah faman abtara fadi nafti jidodi hutori huri ko allah wi yo gollire ko no allah wirini hore mo golle wi sama amil salih fadi nafti waman amiya kala gumkini do kadi mo yiyani fa alayha kutsalullah waman asafa alayha waman alaykum bihifiz wana min woni garanti be da reena on woto mon dergitale wala woto mon wuraade ala mabbe tan ko halanti on allahi wa kadhalika kunni li nusarrifu alayati kunni min filli fillin ta ayati woni yaqulu darasta mabbe binon ka jangodum wala darasta kede gira goddo wana ko dum benni hankati andi wattini wiidi non e zaman men hande de gede bo bawde liberty de wana andi wana zaman qur'an hankati joni be zaman technology be jawti do goppudum ko be dépasser e mar de gede en hore be de andude de bal tan be kolliri kamil na yita hen dereej ko de almañ be sikki almañ walla en moye bangi tan defter gonno tan dereej be gandana kono dereej di be jiti di be bi ko yarata ko 1370 bindi jeen kam tekno jeen way holdude bindi qur'an joni 1370 firti nabi sallallahu alaihi wasallam ko sakki joni ko 1361 1361 ko santi donc so tawi hunde de wa astaghfirullah kayde ay ko den santi so tawi kanyum ko 1370 firti ko 9 ans ko adi de sankata sana sani min alhijra firti ko den binda ayaje be kale wajin dangale kadi ko ayaje madani yankoji kon kam way wonde fo ayaje makki yanko winda ayaje madani mo hintan kam e neddo na wawi haydo juuben bay pontesudi won hen wona waye kon tassu sabo ndero hitande so be jaltini hen par exemple jaltin source toba julen wawi noko ere oro saako source toba jibba wala sana ula min alhijra source toba jibba ti ko sana akhira donc dum fo en wani muhim ko be biyanno ko tamu benni nyala fo be do men anda andube jabbe alde be jappona de do en ko korko ko wi korko ko wada say bandu de do ko dum adani bu jabbe al gorko wala say bandu neddo no way reena way rende neddo ni masha Allah ko Allah wadi hen foko reserve kitan so famdi kam hed lebi safudi kam jora liwru wuro na hor na walla organuji ma hewi so tawi ina hewre al hewra kadi bandu man hewi ne bam hewi sugar liwru fo isan baltas dum so ni al sinen al khamis yonter bo dafa jittu lay fitino yimbe baaji no balli baaji kono kam fof ko nafoore huptu din sen jeewi tan be korka lorla so be na foti wonani ma taw an tirmidhi ala be korka lorla so bi be baba be potani horde ala no foti sona ciuka sa itti rendo fof ganda de korata imma won hen ko odo mudda tan wata djum horde ko bandum sella o ko ciumide o ko harde bingel ngel dum nin o ko nayew sayti dum rendo mata balle ko den so ganda ni hatta hatta kadi na hasi ben kadi ko ko imma to tay so wiide joni heew hen so wiide jogi problem nyaama tay joni mo nyaama so suyam yo hor bone beejo naye jona ci wade nyaamde suyam yo hor bone beejo mo sellani wati ko non dum fof sa jeyi be rokkaabe gantuuji be ko non foti wonde inshallah to bangal muyno o wona kanko ko ciugulel ge tay ga kanko ko perdu no do poa bo en joni wa ko heewi tadele bangal dum do jibino jibin gol yi jammu en min en ko nandi hen mbay mborajin dañ hay tay ko yaro ge dum jiu sare ki be ko nyaa ko nyaaw kono ka bingel gel no foti ni woy wonde sansi moji ko kala de sokri mo ni sawara yi mo no fay kono no heedu de sawa ala ko naati reedu en ngandi hay joni enen mawbe tan ni ko mbaraten ko nyaamdu dum sa salani no fodda wasa nyaamdu de sa nyaamal tan afata zapti parce que mo jema mo jema ni fodda nyaamdu de nyaam korka ko sele mbiyata ya muñu muñ di fonda nyaambe wata nyaande kono dum wadi ko holliri hen ko don so bandu hattima tan so boyi kadi bandu fabrikana hore mudu hay mbi hay odoji jiyam bondam gonda bandu dam dam ni wada iyada tasni firti so dañani ko nyaani zanare ko natto bandu fabrika ga nyaandu wondu ni ha wawa sekkil dum fo ko Allah subhanahu wa ta'ala way dum fo firti ko Allah tan ko be mi wuliya bulu darasta ko mbiyata qur'an rabbi ko e ko hande be hande be ditii wasa nyande fof legislation ngadi ko halte hen hadde aade ko maradum fof ko fof islam adi hen inshallah edo gadi inshallah moni woni no bayi haa ko ma min peñi nan dum li gawmi yu'minun wala gam ya'lamun ka joma himbe am rusu yam yu'minun ya'lamun ya'dilun fo jul fanta on le do ayi ko kaseer kam jazakallahu khairan ko tafsir qur'an bil qur'an he ko adan hon le do gede wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarah wa a'lahu alaykum akharun faqad ja'u dhulman wa zura wa qala asatirul awwalina katasabaha he fer be bi dum do ko fenade tan ko kanko fefi ni dum won wallube mo tan ni hadi be gaddo hon tay ko goto wadi dum ko human binne juudi 40 ans million human binne on so wadi goto harna goto defu non dum woni Allah wi be gaddi fenade mana eto nyangi sabay bi ko penale mobe adibe ko wona non wor inshallah inna mana halidan on dino dan ise wad dum inna fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara fa qala hadha la sihrun wa tarin hadha illa qawlul bashar sunaka qawlul bashar san sa'na kan ku addi fodi non wa li halih li yajal ma yulqishuna fi tarin lidin fi qulubihim marad wal qatl qulubuhum ay ji godde wa inna la ilaha illa alladhina amilu as-siratal mustaqim wa ja'alna asaban nar illa malaikatu aidan dahib riha aywa muhim en kali ki morande ne hewi hujjaji no tabitinirta neddo fidum do fof ko anbe en jodi ko kali ha hewi kono ko kali ko fof so tawi tan aridi dadde wana wi da dari noy mabbe won wannobe non wadde han kadi ngokken dum jettel ilm so boyi ma ilm so yimbe bi no tan yo lew science ko science tabitini tan bada hen den ma wacce de sa problem ko famde di alquran galle ko bangi famde di alquran ko bangi ala wiya na wadi contradiction ala wiya dum firta wala dum ala fona jowin batta ma sha Allah aywa ittabi ma uhiya ilayka min rabbik an ligeyma e lenyol ma fof ko rewde ko jippina e mana imito jomi ko ri ala ko jange la sa ko fibe jange faccire gollire yottine ure insha Allah woni ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu ala fuf kandu day rewede mbo wana o wa a'rid anil mushrikeen wa shafta sabi kadi hunde fo kadi yimbe re position defense hunde fo ya jab la an wadda awa walaw sha Allah ma ashraku jibril isu yalano be batta shirku goto Allah wadi goto fuf nofru mundu do woni do o wawa de place do itere do woni do ko non o wawa de modification Allah no wano wadi non insha Allah goto fo gomdir ɗum woni la ma ashraku wa ma ja'alnaka alayhim hafiwa no heewi ma anta alayhim bi wakil ma anta alayhim bi hafiw ma anta alayhim bi musayyid asta alayhim bi musayyid firti awada ka ya won sirbe yo bebe wota be ngur ala an wota batam yottinde so mi jabi wa ma anta alayhim bi wakil la hafiw ya wakil ɗum no fo firti awiya ka ya renbe awiya ka wakila kadi ya hadbe kadi wurade de wala tasubbu alladhina ina jaaya fasongaji kadi ko Allah adamino kadi ko bangal wasail to bangal pedagogy wala gondi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah woto jenne be do rewobe ko wona Allah fa yasubbu Allah be jella Allah ad wona gangu bi ghayri nuka da gadda sabi Allah firti Allah ma kan ko no wela wona wen non jum anda odo onon dendi odo onon dendi way tan ko no neddo ala haqqille jidu yumay baba hen goto jakkim bam goto am fodi yoftade ala yo fonna haa do godi tan taw ko jakkin taw so yofti mo tan o wadi ko e wadi ko dum la nek dum Allah haadi meden kambe hefer bene woto yennubi dum fon ko to bangal uslub to bangal da'awa mo ji da'awa tan wala da'awa woto wi ala wada hujum hunde foni tan ala haala da bonni ko jomi jogi ala way haala jomi tan taw wiyani taw jogi da ko fenan en wala en wala non saha jomi ala ala isa ko munkar kadi ala isa ko non jigi no waylo sewna kono kam hunde fo sa wi tan ko dum ala isa gorak tindinda jomi tay dana jogi en jomi en jabi jangude inshallah ma andu julirte juliran fewani wadani ko nandi hen wadi wana garno do ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi kaano yar sangar tan wi wana abu julde bi inshallah ma hadu won gede ina namdi operation chirurgical ala isa ko dum fiha umudu hamus on gede gari waram jam jam tan ma jomi famu inshallah jom famir jam jam sabo hadith bukhari muslim sumam ibn assal ngan sumam ha ngan sumam ibn assal wala sumam ibn assal ko malik al hira goto leg arabe be tan ko patron kanyum to jonon ila sabo ngi be kebi madina hankati batti wadde wuro ko namdi ko namdi sécurité sécurisation namdi ko wadano be patron wi be tan ha kawre makko nangi ngad ni mo ne la sallallahu alaihi wasallam kankor lamtana ya kanyum ala garde ko wuji ala hay hunde yo no be gaddi mo yesallallahu alaihi wasallam tongi kono o tonga ko der jama e wona la sallahu alaihi wasallam jama ga kefer na jama ni jama la sallahu alaihi wasallam jama jamaaji buri jama sal sana la jamaaji men buri jama la sallahu alaihi wasallam jama la sallahu alaihi wasallam juri ton ene buri jamaaji men di juri jaba labi ujunar ujunar buri men ewo jono on wada ko legal jama yon la sallahu alaihi wasallam so ummi ma da yalti ni ni san suru la sallahu alaihi wasallam way suru men aisha uta da matalona joni non kon non rawar do no 47 o wirtomo ewa sumama ko mida sa wari barajum dijam sa yaafi min jafa jetto be den ngala na fi gagal gongal hande ga ko woné neddo berdo woné dem gal fi wata hunde halago yaran do da way bino do warabo wor ko wido woni non kon khair aati min de ko jogon ko warde wato waya wato wano o yimo ko jawal wona wadi la ilaha illallah ndo goddo hande goto min hande la ilaha illallah terda kono ni ko naatani berdam hande tan sito suma wala ko non wi aha ko ko mbira suma o wiya yidum gaay ni mbira mahallu shahid o wiya no wi la ilaha illallah ala sabo ni nyalo ma gadido o wi on o fawani hen gombal fa sud mako suma ma heddi don nyalo ma dim même réponse même question nyalo ma safati fo mo nda sahaba be kedi len ken fedi ma rawu saje daane mako bandu o yala kabitim emi yaa haydar gurma waati fuli be wori fuli be dum ni kono o ko ni wi o fiya haydara o sir vende mo wada on yalti tan han kadi bayim kare lemon lemon ko gam eske mun na nek han awanyina akon muhim wi haa do goddo haa wodo jon tan nam biim eske no wodi do ufta sedo wi o to sayima tan to ufta sewde nan to o yalti non de e haa to ufti arte makko wi ngal ko jabbuti tan wi la ilaha illallah kanyum yire firti neddo fof na ko pedagogi tan namdi muni fof fof arde mi nan kala nan bangal sa wi yimbe fof tan ya wi dum do yimbe kadi ya war jandi mala wonne wonen gonbe jawdi nan on be fof ma sha Allah jam jam ma sha Allah mun tan ko wi wala tasbulu ya dum dunya fa tasbulu adon bi ghairi ilm kadhalika allahu kuni zayyana li kulli ummatin amalahu muni fof so jom bida so jom shirku mun ho jogo sigal mo wali azilla to wana nan sakhe nan tim tan ko wonen nan tim en taw gone taw entere dum woni hen ala tagu dunya badi suma ila rabbi marji'uhum kadi kambe de do ko jomun ko wawi wadde ko fuma ndu tut allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbi'uhum wa habrabe bima kanu ya'malun den nangal ko be gollanno ko ma habrube ko ti wadde gon hebo gollem ala dum hebo gollem tan bo yaafi sey baran ko boni wawi o yaafo dum wasan dum gengi te baran ko moji ma hab jobjum tay bonnaani ibra den benni sun yaa den la so budru sadaqatikum bil manni wal adawa la wara bonna bonna ko wadi ko warta hen yem wal sawidran sabi allah ben la dum sallallahu alaihi wasallam halim asbe na de jenge be ko gollu be hahi kabaado ha shahudi jangudo ha modi gandal baddo jeudo ko yori ma halaj kono fo wadiran fi dum ko woni jom ma yi ma habre holle holle jobdi mudu ko dum golluda ko golluda ko dum do jogi pointage ma mayi wa aqsamu uyi be ngondiri billahi be ngondiri allah jahada aymanihim kadi gondo je mabbe be bi la in jaatum ayatu la yu'minu biha saada ni min kawis min gongin ah mate adi be wona non bino min be annabi salih tan yuru salih sallallahu alaihi wasallam be rakam bu ballade mo non kam ko arabe ko kadi ko der le saudi won non ko mudum diya samud be non bino tan wadday mako tan hayr de hayr min gal dangela be min ganni gelo wada yalla say hayr tawi tan de haari yalti ngelob jun jun min gongdino aywa gasi tan betino sabe jewa tan haari fek tan ngelob ndun be yalti hmm wallahi ngara ni sik bab jamale ngara wala wala jinna suga wala ni ngelob ndun wala ibnu mas'ud wen ndun ndun ngelob ndun e khala bab jamale tan ngara suga be ngara ni wala ngelob re do wala muhim tan ngelob showima fotay non ngelob jibil kay bingelu joni non ya naga tallahi wa suqiya joni han kadi mi jogi non ko joni fon ci fecce ala tagu de non gelo ba de non turma turma fay goro tel aywa woni woni tan ko ay men lay kono den ari be jaba allah halim kadi goto iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ni te de ndu lewru sun seki ma afajir sun hakko kono fobe jewu lewru fecci elde yeyi to yiga kono fo adna ni be jabbi qul inna al-ayatu 'inda allah wi be non kaisaje ko to allah woni ko jungo allah woni nani jungo amin adda no wa ma'ashirukum an haiza jahad la yu'minun holko andini mon ni mete so kawisaji ngari on gownita sabu Firawna no firkaji tan tan horem gila Musa adi arde makko holli sawru mun ci barude yasno ko bo jew kono jeko barude aji jungum no rami am bo jew e mbi mbo waday mu kawgal baddi kawgal dendangal ko be gaddano fo kadi sawru goldu e mbo andi ala to Musa jangani to wadani ga wadani ga sureje wile mbadate be amba jeewa sawru tan jojin sawru tan sawru wonti barude moji ko wonno don ko fu wonti sawru hayda oriddi Musa haa joki dum e maaya amba jeewa wana ma ham tutti hamme walla no biete kay makam ala ko kanko jeewi yiter makko bo yiri yiter makko e mbo andi ko maaya wana goddo no wayi wonde fuf su yidi waawa yama taw yande Musa ma fa tode kono kam o yibe joki dum ko ndiyam be ngari haa be kufi dum en o yi ma yori kos e mbo jeewa e mbo wono haddo kono fuf mo faara ade ko yimi jibra yo ma yishu an hayja jaat la yino ne wara jono be kaisa jongar taw kaisa ji sama kaisa di wata qur'an kono qur'an non ko deftere gandal na ambi andum andum be tarikh andum science go fu yo jittu hen gidi to woni takhasus mum to kollir ay joni odo savant afrique du sud na jono wede ba min deeda ta alhamdulillah ane deeda wonno ko gandudo defte mabbe de no wadi to muqarana e odo goddo kadi ko ingénieur algérien ingénieur ci télécom wala hedde rek malik bin nabi alhamdulillah alayh jogi defte lo fena nan qurani defte toksi inshallah wona de sam faaje hedde so e bo ambadi hen ha heewi fuddu li hamto bangal science haldi dum do no adno way faate ilmu jabiya kono bo tonto mo qaran hakko surati yusuf tan iswarta surati yusuf tan no arde qur'an kambe joni bani anani bani israil bani israil ma ko yaqub kambe da fo kretijen ci tan holli ko be ko bibi yaqub ta nabi yaqub en jeldanju kon tan sama problem kono on bo be mbi en yusuf bo be farnorto e musa be da fo ngaddi ko no be ngaddir iswar on neddo mak say won hen gade na jalni jalni yene ko qibal wana yidi tan jalla ko hay ummi ma tan yi ma jal bob en no qur'ana wadiri ni ngani kon way sañat etap par etap ba hali do yusuf rewi do gilay hore halaaji dum do fu ngedo dum do dum min tan qur'an de min tan qur'ana hore de la sami ko kawis kani hore ko kawis kawisaji di mbawa juddi bal sabo sawru a jullu sa sawra watta qur'an na way juddi dum ala safra dum ala nyaawir dum ala gollir dum firtu ko limiyar ma bangi wam woni wurnde mashallah dum woni mana jumra rabbi ma la yu'minuna biha qul inna malaa'ikata 'inda allahi inna ma shu'a yashuruna haiza jalla yu'minu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum wa yadarrade ko minan baylitade kama lam yu'minu bihi awwala marra ellebe meeda yide ni gomdinde dum kon wana zarhu fi dhayani bi amahun ma min daccitbe e bewre mabbe de tan be fuye be dengi dengina way non ko jodun ko ko kalar ko ana der do wadi sallallahu alaihi wasallam hewno molade ya allah mo gabu muqallibal qulub allah musarrifal qulub allah musarrifal qulub sarif qulubna ila ta'ati allah muqallibal qulub maana sabir qulubna ila ta'ati muhim de gede muhim tan ko joomi rar subhanahu wa ta'ala ko be kalar ko be miyanno ko ina wodi tay ko kayisaaji kayisaaji no godi adi science nyane fof ina be do yaru de yeso ina be do yide ko qur'an haali ko no waccide waddum tan yonon soklaani kayisaaji maadi di ko be gandi wileebe nyongotobe ko baddar ko adami do juju ni sabu wodo be non bayli Allah alhamdulillah sallallahu alaihi wa rasulillah yumra ri walau annana nazzalna fayku warshi ko naqlo wala wannana alifu kanko alifu hamdul wasl mata tujra faqat e mana sondo min jippinino malaikaaji en be nino nazzala ay anzala ko sirdu wana anzala ko foji pala go dum heewedo amma su yama nazzala no ko jippral far sede sede وي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كل مرهد ين ان انزلناه قرانا او فوف فاميت جومرا دا ودا بيت الازمون من نزلنا اليهم الملائكه صند امين ديبنا نو فتي ملائكه تن غرام فغوجي دنت دنت وكلمهم الموتى في الدائم في رس تجدد ما بكلنا قال دائم امين غادي من جيد انا صند ما بيان ما بين وحشرنا عليهم من موبل بكل شيء قبلا وانا دي ورت ولا ابولا ينا سان sondo kala dalil mo be cukul ina ara ma kan wi min illa insha Allah fitan ko wala je asum kullu ay sondo san kawi so mbe namdi fof ni wi'a nani Allah yi dañu faam dum adan dum ko lum adan sane do gom inta adan gom ni defu illa insha Allah ma Allah haaji walakin aktharuhum yajhalun ko heba be maji edo gade wadde wiide non tan dum ko lire ko be ra ko zali fi wiide kadi sababu huni fo sabab o tikko wana sabab ko yawa hude Allah sababu on to bangal sharia enen galle aduna ko re dange ba sababuji kono wana sababu adda hude wadde non sababu ko rahbe natiji Allah holli men ndiyam fati ko yolde Musa wada may ndiyam wana joka may ndiyam benni annabi yunus alayhi salatu wassalam li mo ridum dadi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da may jeng sumandu o wada ci ni do wana ni ko bardan wa salama ha way leedi ma sha Allah berti Allah kanyum ji sababu ji hunde fu en wara ko non dilin men sababu ji mum tan wiide be non de tan be mbakki loy sababu ji tan fofo be dare wodude Allah subhanahu wa ta'ala jumaadi wa kadhalika kunide ja'alna min barani li kulli nabiyyin wala nabiyyin annabi aduwan annabi fu min badum andi shiyatin al insi wal jin en jogi shiyene jimbe jinne fu andi mudum yuhi ba'dhum ila ba'd kambe goto be fu no wahyo goddo zukhrufal qawli hala ngenyaka chudaka tawna ghurun ko kont tawna ko welna nabi hala tawna hunde wonde yebe no wodi taw wodaaji gade ba non kutorto be hande rawhanu je nakunte ko do ko rawhanu jigi kanko fataara kanko nasra la ilaha illa allah jumrali wala fi rabbuka ma fa'alu allah suwela non dum do wona sa inshallah wana jinneji wana hiddibe woni ma fadarhum wa yaftarun acibe hentam ma Allah wi mi yebe te nana ngum salde bi wori tas ga da sibe non bele ina wuro ilayhi ifade den afidatu berde allah la yufinun bil akhir ay wa be ni be da sibe men non tan arata mabbe tan ko ngogne ne hudi wali yardahu ha be baladin wali yaqtarifu ha be kontina ma na fifi ndade ma hum muqtarifun be ngonir non tan ha be nangudira mi jomi heba non jomi hebdan den tade kadi he wonno ala barki sabo to bangal gade aduna tan kam je rewbe sabo buuji bi leel heefro tum ko be ko nandi en sabo buuji tan dilini ha badi telefon aji badi avion aji mahi gure mahi der leedi badi dowli ni badi fu je no wiile be nyango sobe ko may ye bu garna o cheikh omar jaw yar ko to hafizullah wona enen kam enen hade de do kam yimbe nan do gaali dum badi de do gadi kam en batten faabo yim wona mbara gure tan en batti yat man nat yaale del tum ko be to on jaha to balir to en kam nan do wona malami nen to no wi to nasra be nan to man nasra be jien problem le nyulgo tani be nat yaale del tum ko be to jaha to nasra ji to sara pofto dum do fo galaj de cadele chafro to jaha to kono la fo jumen galaay kaw galaay kawaati wali yazbilla dumuni afa ghayra allah abatari hakama jon non wiibe mete min ko bo wona allah biye mi yo nyaawanam alam jara to wad wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba odo allah jippinan do mon deftere odo metel onu kay so dañi longer dañi ko mum kambe ne mashallah hade adani de deftere kay tay ko nyaawore jeta adani ayyalaykum alkitaba fassalati ko firale la bi cer ina firi hore mudu والذين اعطيناهم الكتاب بمن دكنوا دفتي به يعلمون به غندي انه هو اودو قرانا منزل ولا روايه واسم منزل كو جيبنا من ربك بالحق ابي غندي كو غونغا بالحق انزلناه وبالحق نزل عيسى بن نون مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ان تكون دفتي مب سب تشور سب فينين موني ولا يسرف لا تكون انه بن بون دفتر لبي جالتي نوكو نسخه جي بوي هنا هي ما شاء الله غير مو لا ايران ما جيت نودو ورس وتمت كلمه ربك صدقا كاين تيمي كونغولي غا الله لي كو وني دفتر مون كو صدقان كو غونغا وادان كو نودال دوم ستي هاندي وادي هاندي قوانين ني هاندي ورا دانون فو ورا كوارم ورا كوارم كو فارتين كو ني دانون وادي ادنو فو نو فوتير يم انجوي تان غورتو مان تشيل فو تان يوبون تان يم فوندن لي دالي فوف لي دالي فودا فود دوم دو فو بادا مون تاوي اد دي فيتو اندي كي وانا عاد وانا عاد كام ادينا كام سونا عاد وانا عاد كام baro yimbe baro sukabe ndo wiye neddo ko ibada jamaa goori ko watte hen wete nodo nduppa mbadam kanen nduppa yo won budi man ala fa hay goori yo ala samar kalma sudgan wa adla ala ila mubaddil kalimati kan ko hala makko ala gosti toddo ala nyamtara ko ngol mum ko wi gonko gonga hayo mo qiyamati ko wi no moji ko moji hayo mo qiyamati ko wi no boni ko boni hayo mo qiyamati hasan jor fombi ni lu bax bax lu bonu bon wa samiul alim kan ko ni nano tilti do nande al alim gandu tilti do ganda heddi ko enen kadi enen dentine woni tuddi aksama fil ardi yudhillu koy an sabilillah ko heewi e ko wona leydi ko wona ko heedo majju sa salat daftade be majjine in yattabiuna illa dhann ko heewi e muyen ala ko dewar sona sik woynum illa yakhrusuna kadi fi ismi rabbika woni wadda istimati wata khas wata takhrif an nata foti ko limde wala bet wala fes pour gandal hoji ko non alimani abetani atayasani tan biya ko dum woni estimation ikala won wala be non gaden ande ko ni hunde wi'e bayu jiza kam jangir bangal fe ko na ko bayu jiza wala haruna jangir bayu jiza yeri jowar dana joyi islam harbinani ko jiji ate jona taw wonti limota ko so wana illa be mashaqqa wala taw kadi ko nuko pod wana nuko taw wana ne ku bado kadi wer tam sey ko werde ko heewi atikata ko fet so sey ko to werde ko heewi tan wala ku mun jigi shurudaaji wana jom risala le wada dum hen mun za bayi jiza mun tan do kalzan wako fet takhris woni be jodo ni jeyi samaroje ni woni khas in sella no to wara hen muzabana muzabana no wada hen tawa mi jogi ledde mabbe be jidi nyamde joni non suwa yottale do nyama sedo joni non be nyamlo ga gawri pour be joba ko woni ga ko maye jobira dum mun tan do khas tan jabe sa'a yimme no kat jini hen inshallah mun to bangal ko non lasli ko neddo yo yey mun no wini so neddo so nyamla fi shay ma'lumin khairin ma'lumin wazn ma'lum alay tagu ta ko beta wala ko pesa wala ko lima kon yidi son jor wala jom to mere e ma fil idli wal barami wana yidi wal barnawi wana abu adanju bal faj fugo jaydi foti foti mo soñu goni hen ay foti no yiste no wala sa adon wana so dira non oso tan ka al dum dan cugla tan ko pesa so dira non oso ma asda fi sañu ngi ganda hen wa ta ke didi ke di saw kay Allah no way woni ne sahana jabe wade no woni tan kalde nan ko bangal ko jumira so sa hal do ko mana ko khar ko hal de hunde limde hunde hal de limore hunde wala fese mum taw alimani a fesan meti khar yakhrusun in rabbaka alamu yudhillu an sabili Allah de kany woni gandudo majjube lawol gol wo alam bil muftadin kanko andi kadi few dum non ko am woni few ko ne la sallallahu alaihi wasallam woni few fakulu nyame mimma dhukira smullahi alayhi kala ko hirde hirde tende aha wana wana ko wi ayinde Allah fodi nyame say bismillah ngir ha nyamata dum wala bismillah jib harun nana wana dum nyamata dum yataw ko ko nyamate ko no hirde teni sa wadi no hirde ayi bismillah nyame in kuntum bi ayati mu'minin sabin benni bahira wasila ya saiba ha wana dum do ha hirde sa nyame say dum do kala wasu salamu je dum hada li dhukura wa harmal azwajina Allah jabandi mun bi ayati mu'minin wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismu Allah ko di won nyaamata ko janta Allah te bo gan fasala lakum ma harrama alaykum Allah halima ko harbi ko nonto ulla ju fima o he muharram ala tabi la kaza wa kaza hurmata lakum ma yatadu kaza wa kaza al kali illa ma turitum ilay hay ko harmi ko so tay wonti lor neddo nyaama ko non so wonti lor neddo nyaamde hunde ko harmiri sifa buri nyaamde ko harmiri e jins Abdullah Faman kanko amon dara mayi wodi ko tew ngirje wala tew jiba ngirje lati ko harmi so hirsa ko jiba ko ko harmi amma jiba wonon ko jiba o tawi yolaaji dum buri ardina de gere kedide wala e do woni ko o do lasli wala ko wujja e ko nanti hen e gere badde hunde bonde dum woni illa maturitum ilayhi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim ko heewi e yimbe belare moyen tan majjiniri de layra al kono sa majjiniri ko an lor la ko mbi ko tobu daaji bu artira ta perjom in rabbahu alam bil muhtadil mu'tadin sabu alla na andi yawtude kaddi yirdo kaddi biya ko wiyana dum dagi yo ha do no dagiri ni limore de wadaru dakki zahiral ismi dakki bakkar pend wa badina ko suudi hen fof kono e fodori de ko zahira o do woni la sare marit man alama bi hadhihi al qadura fal yastatir bi sitrillah na do so jarri borama bonni ni hori woppudi ni hori woppudi simi hori sangare o suudo kam o tama barabde gon kadi jom wiya ko yo ha be fenyino aha fe ñene yeesu kala suutu kala waana fe ñene bi ko no firti foko ko harbi zahiral ismi wa batin innal ladina yaksibuna al ithma dendangal faggitobe bakatuuji sayyidi zawna e be jumabe fayyo be bi ma kanu yaqtarifuna ko tefi ndiko ko be faggiti ko mabbe jabe dum kono en kali jom yobirte tan ko tawi tuubaani ay tuubi tuuba boy jabaabe inshallah wallahu way surdu Allah way wurtam ko cedele خلل لك دينا انا حدا مفول بكاتو هذا جوم يا فر ان شاء الله نجوري ان الحسنات في المسيح يبارك موي فواه موي دي كيو هاو يافو نو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم منو وي بيجو ارينا دوم دي اري وي بن دي وي مي بون دون فدانياني باغال او جولي او يي او جين كانو تي روانو دو نياما بكر ان بوشو بكر تبا الله دوم و ندو روانو كو هبتي مي كو هبتي نمو كو هبتي دو o ala ko jogi kono jogi fada makko tan fada sisir ferme o joli o wadi he fade hen diyam o wuf haw jento yerno rawandu Allah yaati hokko jidden wiide do Cheikh Makki firti o do joni Toubani teko bad boniji nala sallallahu alaihi wasallam ko bad boniji kono sabo jesto mo waddo gidal mojjal ngal Allah yaafori bo e makka ah dum woni wadde ko hasanat yuzhibna sayiat firtan tan ko ma jom Touba hen non de ko baddo ko boni Allah wa yaafuraade mo kadi wurte makko kadi jarbu e bon jarbu e bon do dañ tan dañi tan Allah yaafor e de dum non do katen inshallah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.